Ez a kép egy pongyfogást ábrázol. Hát döglött a pongy, de így kihaláztuk hálóval a barátommal. Meg még segítette egy-két ember.